Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμί... Γιατί θα κάνεις μόνο εσύ το χαρούμενο και τον ενθουσιώδη και να βγαίνω εγώ... Ναι, αλλά πες μου για να πάω εγώ, να κάνω εγώ το ανάποδο. Τι, να κάνεις το μουντρούχο? Ναι. Όχι, μπορούμε να διαγωνιστούμε. Είναι το thepressproject.gr, η Φάρμα των Ζώων. Γεια... Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πούλης. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή για πολιτική, ζώδια και συναισθηματικές συμβούλες. Mm. Συναισθηματικά, επαγγελματικά, τα λύνουμε όλα. Αφιερώσεις, τις μεταφέρουμε. Μεταφέρουμε αφιερώσεις. Να ξεκινήσουμε ήδη κάποιες. Hello από την βροχερή Γενέβη. Το είπε επειδή είχε το θράσος ο άλλος τώρα να γράψει καλησπέρα. Άλλη, συγγνώμη, η Έλενα, να γράψει καλησπέρα από την Πανόρμου. Mm-hmm. Να, δηλαδή, μένετε στην Πανόρμου και το γράφετε κιόλας. Τουλάχιστον δείξτε λίγη ντροπή, λίγη αυτοσυγκράτηση. Κρατήστε το σαν ένα μυστικό που πρέπει να μοιραστείτε με πολύ έμπιστους ανθρώπους. Μπορείς να με βρεις τον κόσμο στο πρώτο λεπτό εκπομπής? Όχι τώρα, καλησπέρα από την Πανόρμου. Την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Πρώτα like, μετά βάζουμε ακουστικά. Μπράβο, Κατερίνα, μας το γράφεις στα σχόλια. Τα λέμε μέτρια. Κάντε ένα like, κάντε subscribe στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει. Δεν έχετε κάνει ήδη κακώς. Βροχερή Πανόρμου, είπαμε. Τι άλλο. Καλέ γεια. Την Ιφηγένεια. Καλησπέρα τον Keyblade. Καλησπέρα από την πόλη που έχει μετρό. Για επίσκεψη, όχι για μετακίνηση. Ποια λέει? Για επίσκεψη, όχι μετακίνηση. Νομίζω ότι κάτι μπορώ να φανταστώ. Μετρό. Σαν μουσείο. Mm-hmm. Μπορούμε να το δούμε. Λοιπόν, αν μπορείτε να φορέσετε κουστούμια. Για να... Η Κέλλη λέει, μπορείτε να φορέσετε κουστούμια για να φαίνεται ότι είμαι σε meeting, please. για να φαινόμαστε στην οθόνη της και να φαίνεται σαν να κάνει κάποιο meeting. Κέλλη, αν θέλεις... Όλα τα meeting με κουστούμια γίνονται. Πώς φαίνεσαι, ρε Θάνο, ότι έχεις μπλέξει εδώ πέρα με ανάρχοάπλητους. Δεν έχεις εμπειρία εταιρική όπως εγώ, mm-hmm. ο Τσιριτσάντζουλης και άλλες εταιρικές δομές... Έτσι, πολύ αυστηρά ιεραρχικές. Δεν έχω συναδέλφους που φοράνε κουστούμι επίσης. Ποτέ. Εντάξει, συναδέλφους που φοράνε κουστούμι. Όχι. Σχεδόν. Λοιπόν, Κέλλη, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι όταν πλησιάζει το αφεντικό σου, μπορείς να μας πεις για ποιο θέμα θέλεις να μιλάμε. Όποιο θέμα κι αν είναι. Δεν ξέρω τώρα από ποια δουλειά. Τα λέμε όλα, βάζεις. Λουφάρεις. Ναι. Να είμαστε ειλικρινείς, δεν ξέρουμε από ποια δουλειά λουφάρεις, ποιο αφεντικό κοροϊδεύεις. Αλλά αν μας πεις ότι, παιδιά, θέλω να κάνετε ότι μιλάτε για αυξήσεις πωλήσεων σε οδοντόκρεμες, εγώ μπορώ να κάνω τον ειδικό. Θάνο. Mm-hmm, mm-hmm. Σε όλα. Δεν έχω θέμα. Βάζει την παραγγελία και κάνουμε. Εμείς ότι ξέρουμε τι λέμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, το κάνουμε κάθε μέρα. Το κάνουμε συχνά. Είναι η δουλειά μας, παιδιά. Ναι, είναι ναι. Η δουλειά μας. Αυτό μας λένε, κάνε ότι ξέρεις αυτό το θέμα, κάνουμε ότι το ξέρουμε. Mm-hmm, καταλάβατε. Mm-hmm. Οπότε, αν θέλετε για κάποιο λόγο να προσποιηθούμε ότι συζητάμε για κάποιο θέμα που δεν θα σας εκθέτει στο αφεντικό σας, είμαστε εδώ. Μάριος ρωτάει, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ποιο ακριβώς είναι το πρόγραμμα της Φάρμας, πότε την ακούμε? 2 με 3 μετά το μεσημέρι. 2, εντάξει, 2 και 5. Αλλά και το 3, μπορεί να είναι 3 και 10. Αυτό, καθημερινά. 2 η ώρα, δεν ξέρουμε την time zone σου. Ήταν σποντ αυτό? Όχι. Όχι, ρέμψε. Σίγουρα. Ναι. Εντάξει. Καλησπέρα από ηλιόλουστο Μάντσεστερ. Μάντσεστερ. Ηλιόλουστο. Ας κάνει φιγούρα τώρα το Μάντσεστερ. Επειδή εδώ πέρα έχει και πολύ κακό καιρό, μην πω κάτι χειρότερο. Μουντάδα, βρόχα κλπ. Και ήρθε τώρα ο Άγγλος από το Μάντσεστερ να πάρει το αίμα του πίσω στη Φάρμα και να τη λέει στο μεταξουργείο. Όταν έχουμε εμείς. Μαζευτείτε. όταν έχουμε εμείς εκεί τον ήλιο να έχει ανατύλει πάνω κατά γάλανο ουρανό, δεν ερχόμαστε φίλε στο Μάντσεστερ να σου κάνουμε φιγούρα. Δεν παίζουμε τον πόνο σου. Γενικά δεν παίζουμε με τον πόνο κανενός. Ναι. Το δικό σας μόνο. Αλλά εσείς εντάξει, τώρα το έχετε αποφασίσει. Παρακολουθείτε τη φάρμα. Λογικά θέλετε mm-hmm. να σας βασανίζουμε. Θάνο. Παρακαλώ. Σε σχέση με το... Πώς το λένε, μωρέ, με την... επικαιρότητα με πολιτική και τέτοια. Εσύ ασχολείσαι με πολιτική, σ' αρέσει, ενημερώνεσαι για πολιτική φάση, κόμματα, ξέρω εγώ, κινήματα, τέτοια. Ναι, ναι, πού και πού. Ό,τι εδώ στο Facebook τώρα. Facebook πιο πολύ. Ναι, ναι, Facebook. Facebook. Twitter δεν μπαίνεις. Όχι, όχι. Και από συστημικά, τι σ' αρέσει πιο πολύ. Τι μ' αρέσει πιο πολύ από συστημικά. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Λοιπόν, δεν μπορείς να αποφασίσεις. Να σας πούμε ότι το πρωί, σήμερα, είχαμε μία συνέντευξη με την Τζέννη Τσιροπούλου με τον κύριο Καλογερόπουλο mm-hmm. από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, ο οποίος υπογράφει την ετήσια έκθεση του Reuters το κομμάτι για την Ελλάδα. Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα που συζητήσαμε ήταν ότι σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες από τις οποίες λαμβάνουν δείγμα, στην Ελλάδα η αποδοκιμασία των μέσων ενημέρωσης είναι πλήρης και απόλυτη. Δεν γνωρίζει αποχρώσεις. Δεν σου λένε δηλαδή ότι υπάρχει αυτό το κανάλι που ρίχνει το επίπεδο, mm-hmm. ότι υπάρχει εκείνη η εφημερίδα που είναι διεφθαρμένη. Η αποδοκιμασία είναι καθολική. Και αυτό δεν είναι εύρημα που συναντάμε σε όλες τις χώρες. Γι' αυτό μου κίνησε το ενδιαφέρον. Στη βαθμολογία του Reuters είμαστε μονίμως στις τελευταίες θέσεις στην εμπιστοσύνη των πολιτών στα μέσα είναι γενικότερα. Είναι πολύ χαμηλή η εμπιστοσύνη mm-hmm. των πολιτών στην Ελλάδα. Σχετίζεται, μας εξηγούσε, και με το γενικότερο φαινόμενο της έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς εν γέννη στη χώρα μας. Αλλά αυτό παίρνει μπάλα και τα μέσα ενημέρωσης. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα βγει ένα απόσπασμά της στα podcast που κάνουμε με την Τζέννη, που θα δημοσιευθούν μετά με το καινούργιο έτος, που νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, που είναι για την ελευθερία του τύπου στην χώρα μας, και ίσως κάποια αποσπάσματα να βγουν και νωρίτερα. Ναι, και αυτή η εμπιστοσύνη πάντα λειτουργεί ισοπεδωτικά, αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης, για να το πω καλύτερα. Δηλαδή το συναντάμε και εμείς. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που διαβάζει, ακούει, βλέπει. Αλλά πάντα είναι μια διαδικασία μέχρι να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του άλλου, γιατί είναι λογικό ο αναγνώστης, αναγνώστρια, τηλεθέατης, τηλεθέατρια να είναι δύσπιστος. Να πιστεύει ότι μπορεί να τα λέμε ωραία και να συμφωνεί σε κάποια πράγματα, αλλά και εμείς εξυπηρετούμε κάποια ατζέντα ή δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε πάντα η διαδικασία από το να γνωρίσει κάποιος το press και το μοντέλο που πρεσβεύει το The Press Project μέχρι να γίνει συνδρομητής και να στηρίξει οικονομικά, περνάει από διάφορα στάδια που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ποιότητα, με το αν του αρέσει αυτό που διαβάζει, αλλά νομίζω, από ό,τι έχω καταλάβει, με το δίνει χρόνο για να δει μήπως υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ένα από τα στοιχεία που βρήκα πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την κουβέντα ήταν ότι παίζει μεγάλο ρόλο για τους αναγνώστες αν υπάρχει μια συζήτηση για τα στοιχεία αυτά της δημοσιογραφικής λειτουργίας του μέσου. Δηλαδή, ρώτησα αν το κάνουν και συστημικά μέσα. Εμείς προφανώς το κάνουμε, γιατί αυτό είναι μέρος του marketing, του press. Έτσι σας κοροϊδεύουμε για να μας πληρώνετε. Mm-hmm. Εξηγούμε δηλαδή ότι δεν μας πληρώνει κάποιος ολιγάρχης. Συνεπώς αυτό είναι μια διαδικασία. Αναφέρουμε, εξηγούμε το οικονομικό μας μοντέλο, και αυτό είναι ένα κομμάτι που συνεισφέρει στην αξιοπιστία μας. Ότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι έτσι πρέπει να μας διαβάζει. Και έλεγε ότι αυτό στα ελληνικά μέσα ενημέρωση δεν συμβαίνει καθόλου, και ρώτησα σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να δούμε κατά αντίστοιχο να συμβαίνει σε μεγάλα μέσα, γιατί σε εμάς θα ήταν δύσκολο να συμβαίνει. Αλλά έλεγε ότι αυτό μπορεί να συμβεί και με τον πολύ απλό τρόπο μιας απλής αναφοράς για μια σύγκρουση συμφερόντων. Ας πούμε, αν ένας αρθρογράφος τυχαίνει να είναι να εργάζεται σε ένα τραπεζικό ίδρυμα, για παράδειγμα, και την ίδια στιγμή να υπογράφει και οικονομικό ρεπορτάζ. Αν ο άνθρωπος αυτός φιλοτιμηθεί να αναφέρει σε μια σειρούλα ότι εμένα που με βλέπετε να υπογράφω οικονομικό ρεπορτάζ τυχαίνει να τα αρπάζω από την τάδε τράπεζα, αυτό βοηθάει στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας, βελτιώνει την αξιοπιστία του μέσου. Όπως καταλαβαίνετε, για ευνόητους λόγους, πάρα πολύ σπάνια θα το δούμε αυτό να συμβαίνει στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Η αλήθεια είναι ότι τους λόγους τους ξέρετε, αλλά θα τους μάθετε πολύ καλύτερα όταν ακούσετε αυτή τη σειρά των podcast. Mm-hmm. Δεν θα είναι και μόνη σειρά, αλλά θα πούμε άλλη φορά αυτά. Λοιπόν, εκείνη η επικαιρότητα, Κωνσταντίνη, από τι που λέγαμε. Τώρα, μ' αρέσει, εγώ ασχολούμαι με πολιτική. Ναι, για πες. Ναι. Είχαμε την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Γιατί ξανασυνεδρίασε η Επιτροπή? Γιατί είχαμε τις αποκαλύψεις για τις λίστες που έγιναν από το ντοκουμέντο. Είχαμε την τρίτη λίστα την Κυριακή, που πάλι έχει ονόματα της κυβέρνησης. Έχει την εισαγγελέα της ΕΥΠ, για παράδειγμα. Έχει τέτοια πρόσωπα. Έχει στέλεχη των σώματων ασφαλείας, τον πρώην αρχηγό της Ελλάς, όχι τον είναι αρχηγό της Ελλάς, τον Καραμαλάκη, ναι. Τον είναι αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Όταν είχε ξεκινήσει ο πολύς θόρυβος μετά τις λίστες, συνένεσε τέλος πάντων η Νέα Δημοκρατία, έκανε μια μικρή υποχώρηση, γιατί εντάξει, πόσο να το συγκαλύψει το ζήτημα, και δέχθηκε να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και είχαμε μάθει μάλιστα ότι στην Επιτροπή Θεσμών θα καταθέσουν ο Φέληξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος, που συμμετέχουν στις εταιρείες, στην εταιρεία συγκεκριμένα στην Ιντελέξα, που εμπορεύεται το Predator, και εμφανίζονται και στην εταιρεία Cricel. Τα πρόσωπα κλειδιά, για να το πω απλά, μαζί και ο Δημητριάδης. Ο Δημητριάδης, αλλά και ο Tal Gillian, ο Ισραηλινός, που θεωρείται πρόσωπο κλειδί. Ενδεχομένως βιαστήκαμε να χαρούμε ζήτημα. Όμως. Ναι. Ενδεχομένως βιαστήκαμε να χαρούμε. Ναι. Δεν προσήλθαν από αυτούς ο Μπίτζιος, ο Λαβράνος και ο Ντίλιαν. Και μάλιστα διαβάζουμε και ότι οι δικαιολογίες είναι ότι βρίσκονται στο εξωτερικό. Λέει ο ένας, βρίσκεται στο Μιλάνο. Μπορεί να απαντήσει γραπτός σε ερωτήσεις. Λέει ο δεύτερος, βρίσκεται στο Λονδίνο. Θα ήθελε να εξεταστεί και αυτός από απόσταση. Ρε παιδί, να σου πω κάτι. Εγώ το θεωρώ λογικό. Δηλαδή, μπορεί η Επιτροπή τώρα να είναι, ξέρω πού είναι, στη Βουλή, ας πούμε. Ναι. Σύνταγμα. Ναι. Γράφει η φίλη μας, ας πούμε, είμαι στην Πανόρμου. Ναι. Δεν μπορώ να έρθω. Δυστυχώς. Σήμερα ειδικά. Χαμός γίνεται. Χαμός στους δρόμους σήμερα. Τι χαμός να κάνουμε τώρα? Πού χαμός να τρέξει μέχρι το Σύνταγμα? Χαμός. Βέβαια, η κυρία Σάσκια Μπρίκμαν, όταν μας έδωσε συνέντευξη, μας είπε ότι δεν μπόρεσαν να πάρουν συνέντευξη από τον κυρία Κομιτσοτάκη, απουσίαζε στο εξωτερικό. Αλλά παρόλα αυτά, ανέφερε και εκείνη τη λέξη. Υπάρχει μια τεχνολογία, Θάνο, νομίζω ότι λέγεται video call. Πώς το λέει αυτό? Αυτό δηλαδή είναι ο άλλος, είναι μακριά, είναι, ναι, στην Πανόρμου, ξέρω εγώ, ναι, και είσαι εσύ στο Σύνταγμα. Ναι. Αλλά μιλάς, ναι, και μπορεί να δέχεται ζωντανά ερωτήσεις και να βλέπεις και το πρόσωπό του. Και γίνεται αυτό το πράγμα, το κάνουν. Το κάνουν πιο πολλοί Αμερικοί τώρα γίνονται αυτά, δεν είναι. Ποιος το. Δεν τα έχουν. Τέστα του Μάσκ, κάτι καινούριο. Δεν τα έχουν ιδιώτες. Δεν τα έχουν ιδιώτες. Ναι, εντάξει, είναι πολύ, πολύ προχωρημένα συστήματα. Ωραία, πολύ προχωρημένα συστήματα. Αλλά γενικά, όταν κάποιος λέει ότι δεν τα ξέρει αυτά τα προχωρημένα συστήματα, κατά πάσα πιθανότητα, παιδιά, κοροϊδεύει. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Δηλαδή, του λες, έλα να καταθέσεις, άμα θέλεις. Mm-hmm. Γιατί λέει κι άλλος, λείπω. Ξέρω εγώ, φάση. Θα έρθει στο πάρτι. Έχω κανονίσει. Ναι. Τσίπουρα, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να έρθω. Δεν μου αρέσουν τα parties. Mm-hmm. Είμαι στην Αράχοβα. Mm-hmm. Μαθαίνω τέτοιο σκι, αυτό το μονό. Πώς mm-hmm. το λένε? Μονόκλ. Λοιπόν. Μονόκλ, όχι. Α, όχι, άλλο είναι το μονό. Ναι. Με την καμία. Θέλω να πω ότι σε μια κλίση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η απάντηση λείπω είναι προβληματική. Η απάντηση λείπω και δεν μπορώ να καταθέσω. διαζώσεις ζωντανά, έστω και από απόσταση, χωρίς φυσική παρουσία, αλλά ζωντανά, με τη δυνατότητα δηλαδή να υποβληθούν ερωτήσεις και όχι να συνταχθεί από τους δικηγόρους μου ένα κείμενο, είναι ομή κοροϊδία. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το συμφωνήσουμε μεταξύ μας, όσοι δεν συμμετέχουμε σε αυτή την κοροϊδία. Επειδή εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτή την κοροϊδία, Θάνο, συμμετέχεις σε αυτή την κοροϊδία? Όχι, ούτε εγώ. Όχι ιδιαίτερα, δεν ψήνομαι. Ούτε εγώ, ναι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι η Επιτροπή προφυλάσσει την κυβέρνηση από το να διερευνηθούν αυτά τα οποία πρέπει να διερευνηθούν. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η Επιτροπή αυτή δεν κάνει τη δουλειά της και επίσης ότι η κυβέρνηση όχι απλώς δεν κάνει τη δουλειά της, αλλά συμμετέχει στη συγκάλυψη. Αυτό. Ναι, γενικά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δηλαδή καλείσαι να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμό και Διαφάνεια, σε μια Επιτροπή της Βουλής και λέγεται, μια... Λέγεται snowboard, λέει boomer, υποθέτει ότι έχει βγει πρόσφατα. Και μια κορυφαία Επιτροπή της Βουλής και καλείσαι για κατάθεση. Θα έπρεπε να είναι κάπως δεσμευτικό. Είμαστε στην κατηγορία καλές απόψεις αυτή τη στιγμή. Ναι, μπορείς δηλαδή να παρεξηγηθείς όμως αν δεν έρθει. Δεν μπορώ. Τι έκανα, έχω κανονίσει. Θα έπρεπε να έχει κάποιες κυρώσεις το να πεις δεν μπορώ. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει ο μηχανισμός ώστε να σου λέει ότι όταν εσύ απαντήσεις δεν μπορώ, η απάντηση είναι να κόψεις και να είσαι. Να το πω εντελώς λαϊκά, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορεί ο ένας, δεν μπορεί ο άλλος. Ούτε οι εκπρόσωποι και στην εξεταστική οι εκπρόσωποι των εταιριών δεν κατέθεσαν και κατέθεσαν γραπτός και έλεγε ψέματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη ότι εμφανίστηκαν και κατέθεσαν οι εκπρόσωποι των εταιριών και τον διόρθωνε ο Χατζηνικολάου. Σκέψου. Ναι. Σκέψου. Φαντάσου. Πού έχουμε φτάσει. Λοιπόν, ποιοι θα συμμετέχουν. Τώρα, από τη Νέα Δημοκρατία επίσης δεν έχει πάει πολύ καλά. Γιατί ήταν μια τριάδα εκεί πέρα να εμφανιστεί. Τζαβάρας. Mm-hmm. Τα Τζαβαράκια τι είναι, συγκρότημα τι είναι, είναι μουσικό σχήμα, τα Τζαβαράκια. Όμως θα μπερδεύσουν τα Κατσαμπάκια. Λοιπόν, ο Κώστας Τζαβάρας, που δεν θα ήταν πολύ καλή περίπτωση. Μιλάει γιατί... πολύ ο Τζαβάρας. Ω, καημένε τώρα, τον ανεξέλεγκτο έχει. Δεν μπορείς τώρα να βασιστείς πάνω του. Διαφοροποιείται τώρα. Δεν θεωρεί ότι πρέπει να καλύπτεται από το απόρριτο. Να καλύπτεται πίσω από το απόρριτο η Επιτροπή για να μην διερευνάτε ότι έχει συμβεί. Κάτσε. Σε βάλαμε τώρα στην Επιτροπή για να κάνεις σοβαρή διερεύνηση. Όπα, φίλε. Σιριζέος. Όπα, φίλε, να πας στον ΣΥΡΙΖΑ. Τουρκόφιλος. Να πας στον Ερντογάν, να πας στον Πούτιν και να του πεις γεια σας, εδώ είμαι, κάντε μου ό,τι θέλετε. Mm-hmm. Αλλά στην Επιτροπή δεν θα μπεις. Να πας στον Πούτιν να τα πεις αυτά για τα απόρριτο. Στον Πούτιν. Ξέρεις πόσα απόρριτα έχει ο Πούτιν. Ναι, επειδή μιλάει πολύ ο Κώστας Τζαβάρας και ήταν μέλος αυτές της Επιτροπής, ήταν και στην εξεταστική και οι διαφοροποιήσεις του έχουν μια μεγάλη σημασία πέρα από το ότι περνάνε στον τύπο και δείχνουν αυτό το ρήγμα. Μια μικρή διακοπή. Ναι. Τζαβάρα κατρανέμια. Αυτό σκεφτόσουνα. Δεν το σκέφτηκα, μας το γράψανε. Και θεώρησα ότι αξίζει τον κόπο να αναδειχθεί ένα τέτοιο σχόλιο. Συγγνώμη, συνέχισε, δεν ήθελα. Ναι. Για όνομα του Θεού, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε μια πολύ συλλεκτική συζήτηση. Και για λόγους υγείας δεν θα είναι στην Επιτροπή. Φταρνίστηκε, τι έγινε. Έχει αέρια. Τι θα πει. Δεν ξέρω, περαστικά, αλλά είναι μια ευνοϊκή σύμπτωση για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται να μη σχολιάσεις ότι είναι μια ευνοϊκή σύμπτωση. Και είχαμε και τρεις αντικαταστάσεις στην Επιτροπή Θεσμών. Δηλαδή, πολλές αλλαγές, ρε παιδί μου. Γίνεται. Μπαίνει ο ένας, κάνει ο άλλος. Να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, με όρους μουντιάλ, που έχει και τώρα πόσες έχουν κάνει 4-5 αλλαγές. Κάθεται εκεί πέρα και βγαίνουν από το γήπεδο ο κύριος Κουτσούμπας. Ανδρέας Κουτσούμπας της Νέας Δημοκρατίας, όχι ο άλλος. Και αυτός είχε, λέει, ταχθεί κατά της επίκλησης του απορρίτου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ναι, βγαίνει λοιπόν το ταμπελάκι εκεί του διαιτητή. Κουτσούμπα, βγαίνεις, έλα, πολλά λες. Και στη Γιαννίδης. Μπορώ να διαβάσω αυτή τη δήλωση που έχουμε εδώ πέρα του κυρίου Ανδρέα Κουτσούμπα. Ναι. Λέει, εάν με ρωτάτε ως ιδιώτη, ως πολίτη, θα έλεγα συμφωνώ σε σχέση με την επίκληση του. Αν είναι κατά της επίκλησης του απορρίτου. Και έλεγε μακάρι να βρεθεί ο τρόπος. Ήθελα να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μακάρι. Όταν ακριβώς. Αχ, και να βρισκόταν. Κερδίζαμε 500 ευρώ. Να ερχόταν επιτέλους. ένας άντρας που είναι ο πρίγκιπας, ο άντρας των ονείρων μου, με χιούμορ γλυκός, mm-hmm. να μην είναι σεξιστής. Ναι, τι ωραία. Αχ, μακάρι να βρισκότανε. Και να βρισκόταν και ένας τρόπος να προσπεράσουμε το εμπόδιο αυτό της επίκλησης του απορρίτου. Μακάρι να υπήρχε παγκόσμια ειρήνη στον κόσμο. Να μην υπήρχε φτώχεια, να εξαλείφταμε την φτώχεια. Και να μην είχαμε και απόρριτο. Αν με ρωτάτε ως ιδιώτη, ως πολίτη, θα έλεγα συμφωνώ. Εμένα πάντα με παραξενεύουν αυτοί οι άνθρωποι που λένε να απαντήσω ως μητέρα ή ως γιατρός. Mm-hmm. Που εννοούν ότι υπάρχει διαφορετική απάντηση ανάλογα με την ιδιότητα που θα επικαλεστούν. Πάρα πολύ ωραίο. Πάντα στις δύσκολες στιγμές το κάνουν. Θυμάμαι. Σε πάω αλλού, αλλά θυμάμαι Άδωνη Γεωργιάδη πάντα να απειλεί την πρώην εισαγγελέα διαφθοράς, την Ελένη του Λουπάκη, με φυλακή. Και λέει ως πολίτης το είπα. Στον Αντένα, ναι, και μετά να τον καλύπτει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση το είχε πει και να λέει ο οικονόμος ότι τοποθετήθηκε ως πολίτης. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί επειδή έχει όλος μια υπουργική θέση, πάβει να είναι άνθρωπος. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Για όνομα του Θεού. Πίσω από τον πολιτικό. Κρύβεται μια καρδούλα, μια ψυχούλα έχει αυτός, σαν τις δικές μας. Αυτό θα έλεγα. Σαν εσάς. Ένας απλός άνθρωπος που θέλει και αυτός επίκληση στο απορρίτου, αλλά τελικά, γενικά, το να ψελίζεις κάτι κατά το απορρίτου, σε βγάζει από την επιτροπή που συμμετέχεις. Δηλαδή είναι φοβερό. Είναι συμπτώσεις. Όλα είναι συμπτώσεις. Είναι άρρωστος ο κύριος Τζαβάρας, είχε ταχθεί αυτός κατά, αλλά. Για τους λάτρεις στατιστικής, αν είσαι κατά το απορρίτου, έχεις πολλές πιθανότητες να αντικατασταθείς το ημίχρονο από την επιτροπή. Συμφωνώ μαζί σας μέχρι κεραίας, λέει ο Νιόνιος. Αλλά ο κόσμος θα ψηφίσει ξανά τους ίδιους. Λαός Σισύφιος, μυθριδατιστής και αυτοκαταστροφικός. Δηλαδή εδώ πέρα θέλουμε μυθολογικό λεξικό για να σε διαβάσουμε. Λίγο Σύσυφος, λίγο μυθριδάτης. Θα δούμε. Λοιπόν, και. Που είναι ο κύριος Τηγιαννίδης βγαίνει επίσης και παίρνει στις θέσεις τους μπαίνουν ο κύριος Κεφαλογιάννης. Ο κύριος Μαρκόπουλος που είναι και βαρύ χαρτί σε αυτές τις επιτροπές, θέλω να πω. Δηλαδή είναι σε όλες. Είναι μετριοπαθείς και οι δύο αυτοί. Ο Μαρκόπουλος. Ο Μαρκόπουλος είναι αυτό που λες, ο σοβαρός κεντρός. Ο άνθρωπος, ο θεσμικός δηλαδή, που είναι εκεί, θα εκφραστεί με μέτρο, με προσοχή. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Το ευρωπαϊκό πρόσωπο της. Ναι. Και ο κύριος Βλάχος. Μπράβο και στον κύριο Βλάχο. Μπράβο και στον κύριο Βλάχο. Αυτά. Οπότε, Νέα Δημοκρατία αλλάζει τη σύνθεση της Επιτροπής. Δεν έρχονται ουσιαστικά αυτοί που είχαν κληθεί να έρθουν, γιατί δεν ψήνονται να έρθουν. Και ποιος ψήνεται να βάζει μια δουλειά στο δημόσιο, αν δεν είναι υποχρεωτικό. Εσείς έχετε να πάτε σε μια δημόσια υπηρεσία, μπορεί να τα αναβάλλετε. Επειδή δεν ψήνομαι, τώρα πάω από Δευτέρα. Ναι, και... Έχουμε και, να δούμε και το τι θα γίνει με την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος εμφανίζεται στην Επιτροπή, προσήλθε, αλλά η Επιτροπή είναι με το απόρριτο γιατί αφορά και την ΕΥΠ. Και λέει ο Μπούρας ότι αφορά και την ΕΥΠ και του λένε από την αντιπολίτευση. Ο Μπούρας είναι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Και του λένε από την αντιπολίτευση, ας πούμε, από το Κινάλ, ο κύριος Καστανίδης, ΕΥΠ, εδώ τις εταιρείες θα έχουμε. Εσύ γιατί θες απόρριτο για την ΕΥΠ, αφού ΕΥΠ και Predator, όχι. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Πολύ λογικό επιχείρημα, τρίπλα αυτό. Ξαφνικά έχει αυτοπαγιδευτεί ο άλλος. Σου λέει, αφού εδώ κάτι οι ιδιώτες δεν το κάνουν αυτό. Ναι. Τι πετάγεσαι εσύ. Ποιο απορρίτω. Τι ανακατεύεσαι εσύ. Θα μάθουμε για την Ιντελέξα και μόνο. Αγια σου. Ωραία τρίπλα της ιστορίας είναι αυτή. Ότι ξαφνικά ο άλλος πρέπει να πει δεν μπορούμε γιατί ανακατεύεται η ΑΕΠ. Πώς ανακατεύεται η ΑΕΠ με το Predator. Τώρα δεν λέγαμε ότι δεν ανακατεύεται. Μην μου τα γυρνάς τελευταία στιγμή. Όλοι οι πολίτες σχολιάζει ο Άγγελος. Τέτοια θέλουμε. Επίκληση απορρίτου ακαταδίωκτα. Εδέα από Ελλάς. Όποτε τα ακούμε, παίρνουμε δόσεις αρώματος δημοκρατίας. Ναι, εννοείται. Όλοι θέλουμε λιγότερη λογοδοσία από τα πολιτικά πρόσωπα και περισσότερα πράγματα να κρύβονται από εμάς. Και το καλύτερο, ξέρετε, ποιο είναι ότι αυτά σου λένε ότι γίνονται για το καλό μας. Για το καλό μας δεν μπορείς να ξέρεις τι συνέβη εκεί πέρα και το τι ακριβώς κάνει η ΑΕΠ. Γιατί σε προστατεύει από τους κακούς η ΑΕΠ, που από ό,τι φαίνεται. Ναι. Αυτό συμβαίνει, αυτό που τη φαίνεται. Ναι. Είχαν σπάσει τα τηλέφωνα. Κάτσε, τώρα που τη βλέπεις τη λίστα εσύ, τώρα που βγαίνει μια λίστα κάθε εβδομάδα, δεν είναι λίγο η κακή? Δηλαδή εμείς δεν λέμε το κράτος είναι ο μόνος τρομοκράτης. Αυτούς παρακολουθούμε. Κατά μία έννοια. Δηλαδή κοίταξε να δεις τώρα αυτές τα περίεργα γυρίσματα της μοίρας. Mm-hmm. Λες εσύ το κράτος είναι ο μόνος τρομοκράτης και ποιους παρακολουθούν. Να, Το κράτος. Όλο το κρατικό μηχανισμό. Ρε, το αναρχή το κάνουν αυτό. Δες. Καλά, δεν είναι. Ο Ρουβλίκονας. Ο Πούτιν σε συνεργασία με τον Ρουβλίκονα. Το έχει κάνει κανείς αυτό το λογοπαίγνιο ή είμαι ο πρώτος που, που λέει ότι ο Ρουβλίκονας είναι του Πούτιν και κάνει το λογοπαίγνιο. Όλο και κάποιος τώρα. Κάποιος θα το έχει. Διόλου απίθανο, αλλά κανείς με το κύρος του The Press Project. Είναι ένα καλό τεστ IQ. Μπορείς να μπεις στο Twitter, θα γράψεις. Ναι. Ό,τι αποτέλεσμα βρεις και έχει χάσει το τεστ. Δηλαδή έχει περάσει πολύ από κάτω. Τι σχολιάζουμε τόση ώρα, πέρα από τη δημοσίευση των λιστών που και το ότι έχουμε συνηθίσει τώρα κάθε εβδομάδα το ντοκουμέντο να δημοσιεύει μια λίστα και να μπαίνουμε στο τρυπάκι και να λέμε όλοι παρακολουθούνται, δεν μειώνει τη σημασία της νέας αποκάλυψης. Ας πούμε, παρακολουθείται ο αρχηγός της Ελλάς, σύμφωνα με τη λίστα. Είναι κάπως σημαντικό να παρακολουθεί το αρχηγός της Ελλάς, θέλω να πω. Εντάξει, άμα θες την άποψή μου. Δηλαδή, τις απόψεις μας για την ελληνική αστυνομία τις ξέρετε, τις εκθέτουμε συχνά. Θεσμικά όμως. Για το αστικό κράτος, δεν ξέρω με ποιον τρόπο να το πω, είναι κάπως σοβαρό αυτό, θέλω να πω. Δηλαδή, αν χρησιμοποιείται από ιδιώτη για εγκληματικές ενέργειες και δεν ξέρω ότι είχε μπει πολύ μέσα στους μηχανισμούς του κράτους ο ιδιώτης. Και πάλι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να κινητοποιεί κόκκινους συναγερμούς, ασύμμετρες απειλές, δεχόμαστε επίθεση, ανομία, αντεπιτίθεται ή... δεν ξέρω, η εγκληματικότητα έχει βάλει στο στόχαστρο την ελληνική μας αστυνομία και δεν ξέρω εγώ τι με ήχους θρίλερ από πίσω και η κυβέρνηση κάνει και δηλώσει Μητσοτάκη και διάγγελμα Μητσοτάκη. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω που είναι ο Μητσοτάκη, στη Βουλή δεν είναι. Όπως στη φάση με τον Υπουργό Εξωτερικών, δηλαδή αν το πάρουμε θεσμικά υπάρχει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην εισαγγελία της υπάρχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η κυβέρνηση απαντάει ότι όλα αυτά είναι μυθεύματα. Και λέει για μύθους του Εσώπου και άλλα τέτοια γραφικά. Αλλά αυτά που αποκαλύπτω προφανώς είναι πάρα πολύ σοβαρά και πιάνουν και πρόσωπα σε θέσεις κλειδιά. Λοιπόν, είναι ένα πρόσωπο σε θέση κλειδί που κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον της αριστεράς. Έχει να δημοσιευθεί νομίζω σε όλα τα αριστερά μέσα το άρθρο της στην Καθημερινή. Είναι η Artemis Seaford, η οποία ασχολούνται με τον τομέα της κυβερνοασφάλειας στο Facebook, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά. Είναι ένα παλιό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το χρησιμοποιούσαν μεγαλύτερες γενιές. Οι boomers, σαν εμάς. Ναι. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που έμαθα από αυτήν την... Είναι στέκτης του Reuters αυτό, ότι εξακολουθεί να έχει την πρωτοκαθεδρία στην ενημέρωση ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με μεγάλη διαφορά για την Ελλάδα. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Την παρακολουθούσαν και αυτήν. Έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «Ήμουν και εγώ στη λίστα» και προσπαθώ να το πω τώρα όσο πιο ευγενικά μπορώ, ότι γίνεται αυτή η αποκάλυψη και βλέπεις πώς είναι από έναν άνθρωπο που νιώθει ότι είναι τόσο πολύ αγκαλιά στο σύστημα που νιώθει προδομένη. Δηλαδή ο άλλος τώρα τον παρακολουθούν, αλλά λέει εντάξει τώρα άπλητος είναι. Δηλαδή το εμφανίζουν τη φωτογραφία, του λένε ότι ξεκίνησε Ιανουάριο η παρακολούθηση και εμφανίζεται με σαγιονάρα. Λέει παιδιά δεν ξεκίνησε Ιανουάριο, δεν φοράω σαγιονάρες μες τον Ιανουάριο. Και αυτή η φωτογραφία δεν είναι δημοσιευμένη στα social media. Άρα με παρακολουθούσατε. Αλλά αυτός, εντάξει είναι και αναρχόάπλητος. Mm-hmm. Οπότε ό,τι και να πάθει λίγο είναι. Ξεκινάμε από δεν αυτή έχει δικαιώματα. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν δικαιώματα. Ναι, ρε παιδί να μου. Το γιατί... Έτσι έχει αποφασίσει ναι, όταν η ευνομούμενη πολιτεία ότι δεν. Ναι, όταν λες ότι ο άλλος είναι αναρχικός, ουσιαστικά αυτό εννοείς. Δηλαδή λες, είναι αναρχικός. 19 χρόνια φυλακή γιατί βοήθησε τον άλλον που είχε τραυματιστεί. Mm-hmm. Λογικό. Λογικό. Και λίγα. Και λίγα είναι. Εδώ είναι ένα άρθρο γραμμένο από αυτή την κοινωνική και ταυτοχρόνως και ψυχική θέση του πώς μου συνέβη εμένα αυτό. Μιλάει για φιλελεύθερους διανοούμενους. Μιλάει για τους ανθρώπους που τις λέγαν στο τηλέφωνο θα τα πούμε από κοντά και σοκάρετε. Το ακούτε εσείς στο τηλέφωνο αυτό, το θα τα πούμε από κοντά. Πιθανότατα όχι. Πάρα πολύ όμως όταν βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις ενδιαφέροντος για το παρακράτος μπορεί να μιλάνε στο τηλέφωνο και να λένε θα σου πω από κοντά. Επικοινωνείς λέει με άλλα πιθανά θύματα, στρέφεσαι στις πηγές που εμπιστεύεσαι, διαισθάνεσαι μια μηχανία. Θα στα πω από κοντά σου, λένε πριν κλείσουν βιαστικά το τηλέφωνο. Εγώ βρήκα το κακό link, αναφωνούν μερικοί θριαμβευτικά πριν πέσει πάλι η φωνή του στην αμηχανία. Τι να κάνω κι εγώ μόνος μου, θα το κυνηγούσα, αλλά δεν μου το επιτρέπει η θέση μου. Και περιγράφει λοιπόν αυτό, αναρωτιέται για την σιωπή της φιλελεύθερης διανόησης, να την ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχει τέτοια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τέτοια. Η ελληνική δεξιά έχει αλωθεί από τα παρακρατικά ακροδεξιά στοιχεία του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι υπόλοιποι κάνουν μόκο τρομαγμένοι και αναρωτιούνται αν πρέπει να μιλήσουν με βάση τη θέση τους ή τη συνείδησή τους. Γιατί γενικά, όταν ένας άνθρωπος πιστεύει κάτι και ιδίως όταν δεν αφορά μια ερώτηση όπως ας πούμε να σου φτιάξει η θιά σου ή ο θιός σου ένα φαγητό που να είναι σαν σκατά και εσύ να ντρέπεσαι να πεις ότι είναι έτσι και να λες ότι είναι πολύ ωραίο, δεν είναι ζήτημα καλών τρόπων εδώ. Πρόκειται για ζήτημα στοιχειώδους παρησίας για τεράστια σημασία ζητήματα στο δημόσιο διάλογο. Οπότε, αυτοί που λένε ότι θα πρέπει να διαχωρίζουν την άποψή τους με βάση το αν θα εκφράσουν τη συνείδησή τους ή το θεσμικό τους ρόλο, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο πάντοτε τρόπο που είναι χαιρετίσματα στη συνείδησή σου. Ελπίζω όπου πάει να σου γράφει. Για το κομμάτι της φιλελεύθερης διανόησης έχω να σχολιάσω ότι υπάρχουν λίγες φωτεινές εξαιρέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάποιοι μπορεί να είχαν υποστηρίξει κιόλας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και δεν είναι κακό, εντάξει. Όλοι κάνουμε λάθη όταν ψηφίζουμε. Okay. Και στη συνέχεια και σταδιακά άρχισαν να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση και πλέον εκπρόσωποι του φιλελεύθερου χώρου είναι και κάνουν και πολύ σοβαρή και δυνατή και περιστατωμένη κριτική. Έχω στο νου μου ανθρώπους, επιστήμονες, ας πούμε, που δεν τους έλεγες ποτέ ΣΥΡΙΖΑ και πλέον είναι στην πρώτη γραμμή της κριτικής θεσμικά στο καθεστώς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλοί προφανώς δήθεν φιλελεύθεροι οι οποίοι κάνουν μόκο σταδιακά, συνεχώς, με τεράστια συνέπεια εδώ και 3,5 χρόνια. Και είχαν πάρα πολλές φορές την ευκαιρία να τοποθετηθούν για θεσμικά ατοπήματα, συνταγματικά ξεχυλώματα και δεν ξέρω εγώ τι επί κυβερνήσεων και δεν το κάνανε. Εγώ θα ήθελα λίγο, ναι, να... όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά εντάξει, τώρα είναι η μειοψηφία της μειοψηφίας. Ομοιοψηφία. Η Seaford ανεβάζει τώρα άρθρο του Δεκεμβρίου του 2021 για την κυβερνοασφάλεια στο Facebook, είναι του Meta, και εξηγεί πως στοχοποιούνται κάποιες κατηγορίες του κοινού τους, πως υπάρχουν αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες που είναι πληρωμένα πιστόλια παρακολούθησης, και η έκθεση αυτή την οποία τώρα αναδημοσιεύει περιλαμβάνει και την Ελλάδα, περιλαμβάνει αναφορά και mm-hmm. στην Ελλάδα, λέει ότι έχουν εντοπιστεί και στην Ελλάδα τέτοια κρούσματα. Τώρα τι να πω. Υπάρχουν σχολιαστές που συσχετίζουν την υπόθεση αυτή με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Facebook στην Ελλάδα. Ξέρουμε πώς λειτουργεί το Facebook στην Ελλάδα. Είναι ένα παραμάγαζο της ομάδας αλήθειας. Θάνο, εκφράστηκα απρόσεκτα, πιστεύεις? Κάπως. Εντάξει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δηλαδή είναι ένας χώρος ο οποίος ασκεί λογοκρισία μονόπαντα σε βαθμό που βγάζει μάτι. Είναι αδύνατο να μην να το παρατηρεί κανείς και να μην καταλάβει ότι κάτι τρέχει εδώ πέρα. Και δεν ξέρω. Είναι ήδη σοκαριστικό να παρακολουθείτε τόσα άτομα από τον κρατικό και ευρύτερο μηχανισμό που συνεργάζεται με την κυβέρνηση. Εκεί ανήκει η κυρία Seaford. Το ίδιο το γεγονός ότι παρακολουθείτε, να πούμε ότι δεν είναι επιβεβαιωμένο, ας το λέγαμε, αλλά φαντάζομαι ότι από τη θέση που βρίσκεται και γράφοντας άρθρο ότι τελικά ήμουν και εγώ στη λίστα, και με δεδομένο ότι μας εξηγεί η ίδια ότι δεν εμπιστευόταν το Βαξεβάνη, αλλά τελικά τι να κάνουμε που έτυχε να το μάθει έτσι, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται να έχει συμβεί αυτό. Και εφόσον έχει συμβεί αυτό, μετά κανένα σενάριο δεν είναι αρκετά συνωμοσιολογικό. παρακολουθούσαν και το λέει κιόλας και αυτοί. Γιατί με παρακολουθούσαν, λέει. Με παρακολουθούσαν με το Predator, που σημαίνει ότι δεν παρακολουθούσαν μόνο τις συνομιλίες μου, παρακολουθούσαν τις ιδιωτικές μου στιγμές. Και άραγε γιατί, για να με εκβιάζουν, δεν έχω ιδέα. Διαβάζω μόνο ό,τι διαβάσατε και εσείς. Ό,τι μπορείτε να βρείτε στο άρθρο της. Αλλά αναρωτιέται, βρίσκεται σε αυτή τη θέση και αναρωτιέται γιατί ήθελαν πρόσβαση στις ιδιωτικές της στιγμές. Άρα για να την εκβιάσουν, βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Η ίδια το περιγράφω σε ένα αυταρχικό καθεστώς της Ανατολικής Ευρώπης. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό ότι ενώ η πολιτική μου... δεν είχα ποτέ πολιτική στράτευση, αλλά ήταν τέτοιες οι ιδέες μου που δεν έχω υπερασπιστεί ποτέ τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Mm-hmm. Απλώς με διασκεδάζει η ασφάλεια αυτή και η αυτοπεποίθηση με την οποία μιλούν σημερινοί φιλελεύθεροι και τέτοιοι οπαδοί της αμερικανικής ελευθερίας για το πόσα ελευθερία υπήρχε μόνο εκεί. Mm-hmm. Εντάξει, έχουμε Snowden, Assange, τα έχουμε αυτά, αλλά παρόλα αυτά ανελευθερία υπήρχε μόνο εκεί. Ναι, είναι φοβερό το και εγώ δεν λέω να το συγκρίνουμε, να μην το συγκρίνουμε. Όχι, δεν υπάρχει... Να πούμε ότι θα προτιμούσα κι εγώ να ζω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να το πούμε, να το πούμε. Αλλά η ιδέα ότι για να βρεις έναν τρόπο να περιγράψεις ότι παρακολουθούν το τηλέφωνο, πρέπει να μιλήσεις για εκεί. Κάτσε ρε γαμώτο, δηλαδή. Είναι λίγο πιο πρόσφατα, δηλαδή, δεν υπήρχε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα έλεγα. Το σκάνδαλο της NSA είναι πολύ πιο. Είναι παρόμοιο, τέλος πάντων, με αυτό που συνέβαινε. Μαζική αποθήκευση προσωπικών δεδομένων και παρακολουθήσεις από κρατική υπηρεσία. Πιο μοντέρνο, ψηφιακά μέσα. Αλλά τα είχαμε. Αυτά και τα είχαμε στο δυτικό κόσμο. Ούτε εγώ έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ τις κατασταλτικές μεθόδους και την παρακολούθηση και όλο αυτό το καθεστώς συνεχούς φόβου και ανελευθερίας το οποίο υπήρχε σε χώρες του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ. Και εδώ καταφέραμε να δυσαρεστήσουμε πάρα πολύ κόσμο σε ένα μικρό πεντάλεπτο, Κωνσταντίνε, μπράβο μας. Ποιο δυσαρεστήσαμε τώρα? Όλους αυτή τη στιγμή, γιατί κράξαμε και Δύση και Ανατολή. Τέλος πάντων, αλλά έχουμε και τα δικά μας ατοπήματα ως δυτικός κόσμος, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Που... Έχουμε μια παρέμβαση από το κοινό. Αν ο Μητσοτάκης είναι μέλος των Ανώνυμους, το σκέφτηκε κανένας πριν βρει ευκαιρία να τον κατηγορήσει άδικα? Παιδιά, όλα τα σενάρια παίζουν πια. Να πούμε ότι εδώ που έχουμε φτάσει, τίποτα δεν θεωρούμε ότι βρίσκεται εκτός συζήτησης. Συγγνώμη, θεωρείτε ότι είπα δεν δέχονται αρκετή κριτική? Ναι. Είναι φοβερό το πώς όταν πεις μια λεξούλα υπάρχει μια έτσι, αντίδραση κατευθείαν. Λοιπόν, και ο Batman παρακολουθούσε την Gotham, να τα λέμε όλα. Καλές απόψεις. Δεν δέχονται αρκετή κριτική. Είναι πώς, έχουμε κατακλειστεί από κριτική στις ΗΠΑ. Και εδώ λέμε για τις αναφορές, για να σοβαρευτούμε. Λέμε για τις αναφορές που συνδέουν αυτό το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων μονίμως. Εγώ έχω βαρεθεί να ακούω για Στάζι, που δεν είναι μη ταιριαστό. Αλλά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Αυτό είναι το παράπονο. Τι που πείτε μια φορά NSA, ρε παιδιά. Δεν είναι κακό. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ας πούμε η θανατική ποινή, βέβαια, έχουν κατακλείσει τα μέσα ενημέρωσης. Τον Γκουαντάναμο, κάθε μέρα γι' αυτό ακούμε. Βέβαια. Πώς δεν ασκείται κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες? Υποστήριξη σε δικτάτορες, συνεχώς αυτά συζητάμε. Παρεμβάσεις σε ξένες χώρες, βέβαια. Όλη μέρα αυτά συζητιούνται. Είχαμε φτάσει στο σημείο που για να πεις μια κουβέντα εναντίον του ΝΑΤΟ έπρεπε πρώτα να φτύνεις πάνω σε ομοίωμα του Πούτιν. Αλλιώς δεν μπορούσες να πεις κουβέντα εναντίον του ΝΑΤΟ. Γιατί είχαμε φτάσει στο σημείο ένα μεγάλο κομμάτι και της αριστεράς να πρέπει συνεχώς να απολογείται για το ότι μπορούμε να ασκούμε κριτική και στο ΝΑΤΟ. Και αναρωτιέσαι αν πώς και δεν ασκείται κριτική σε εμάς πολιτείες. Πώς ασκείται, βέβαια, όλη την ώρα. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε την ενότητα σκάνδαλο παρακολουθήσεων, τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Νομίζω ότι έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε την δημοσίευση της τρίτης λίστας που δείχνει ότι αυτό το κύκλωμα παρακολουθήσεων ήταν σε κάθε κρατικό θεσμό που ασχολείται με την ασφάλεια. Όπως είπες και εσύ πριν, ο στόχος του Predator, για παράδειγμα, είναι κυρίως οι ιδιωτικές συνομιλίες. Το έχω αναφέρει πολλές φορές επίσης, αλλά είχε πει κάτι πολύ σοβαρό ο Τάσος Τέλογλου στη συνέντευξή μας, για το πόση δύναμη έχει να σου λέει κάποιος ότι σε παρακολουθούν και να ξέρεις ότι έχεις κάτι να κρύψεις. Ότι μπορεί δηλαδή αυτός ο έλεγχος των, των επικοινωνιών να έχει να κάνει και με προσπάθειες εκβιασμού. Δηλαδή, ναι, και όταν αυτό απλώνεται παντού, παίζουν πάρα, μπορεί να υποπτευθεί κανείς, να υποθέσει ότι παίζουν πάρα πολλές απόπειρες εκβιασμού προσώπων σε θέσεις κλειδιά στο κράτος και στους θεσμούς. Που είναι το πιο. Είναι αυτό. Συγγνώμη. Λέγεται αυτό. Mm-hmm. Λέγεται. Και ο Ανδρουλάκης το έχει πει αυτό. Λέγεται αυτό. Και ξαναλέμε. Στο ανόητο επιχείρημα, τι σε νοιάζει αν δεν έχεις κάτι να κρύψεις, επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη γκάμα συμπεριφορών η οποία δεν είναι παράνομη, δεν είναι καν ανήθικη, αλλά μπορεί να είναι κοινωνικά καταδικαστέα και να αποτελεί τεράστιο φόβο για πολλούς ανθρώπους. Ναι. Εντάξει, εμένα που μου αρέσει, ας πούμε, να χαϊδεύω πλαστικά παπάκια στο μπάνιο. Αυτό μπορεί άλλοι να το θεωρούν εξευτελιστικό και γι' αυτό αλήθεια. Να είναι κάτι. Ναι. Ωραία. Ναι. Τα παίρνω και κοιμάμαι και μαζί τους και αυτές είναι πληροφορίες τις οποίες μπορεί να μάθει για μένα κανείς μόνο αν παρακολουθεί το τηλέφωνό μου ή ακούει Φάρμα των Ζώων. Γιατί είναι πολύ ευαίσθητα δεδομένα, αλλά λέω απολύτως στα σοβαρά ότι υπάρχει μια τεράστια γκάμα συμπεριφορών που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκβιασμού χωρίς απαραίτητος ο άλλος να έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα ή έστω κάτι ανήθικο. Και πάλι, και αν έχει διαγράψει και αν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα, ο θεσμικός τρόπος αντιμετώπισης του είναι να συλληφθεί για το αδίκημα. Όχι να είναι κάποιος ο οποίος είναι και εγκληματίας και υποχείριο ενός εκβιαστή. Αλλά ψηλά γράμματα. Αυτά συζητάμε. Αν έχετε καταλάβει, αυτό κάνουμε. Επειδή φαντάζομαι ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτοί δεν είναι κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια, δεν είναι τρομοκράτες, δεν είναι κατάσκοποι. Δεν ανήκουν στο οργανωμένο έγκλημα. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να το θεωρήσουμε ένα δεδομένο της συζήτησης, ότι δεν είναι τρομοκράτες όλοι αυτοί που έχουν παρελάσει από αυτή τη λίστα. Οπότε τι άλλο είναι? Είναι άνθρωποι τους οποίους παρακολουθείς για να ξέρεις τις κινήσεις τους και ενδεχομένως και για να μπορείς να τους εκβιάσεις. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό είναι το σενάριο το οποίο δεν εξετάζεται. Αυτό είναι το παράλογο. Το κάνει ιδιώτης. Ο ιδιώτης θέλει να εκβιάζει αυτά τα πρόσωπα. Είναι δυνατόν? Αυτό θα έπρεπε να. Το είπα και πριν βέβαια. Αλλά το πώς να κινητοποιεί, τρεις ισόβια εκεί πέρα, δίκες, ασύμμετρη απειλή κλπ. Τέλος, και υπάρχει και το κοινοβουλευτικό κομμάτι, αυτό είναι το δεύτερο bullet που ήθελα να βάλω κλείνοντας την κουβέντα, το οποίο μπορεί κάποιοι να το λιδωρούν, να μην καταλαβαίνουν τη σημασία και να λένε ισοπεδωτικά ότι εντάξει μωρέ, τι θα βγει από τη Βουλή, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία το τι θα βγει από τη Βουλή σε αυτές τις επιτροπές, ακόμα και για λόγους δημοσιότητας. Δεν είναι ότι η Επιτροπή Θεσμών ξαφνικά θα ασκήσει ποινικές διώξεις ή όποια εξεταστική ή οτιδήποτε. Την πλειοψηφία την έχει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά η κοινοβουλευτική συγκάλυψη, την οποία τη βλέπουμε μονίμως, είναι σκανδαλώδης αυτό που συμβαίνει. Είναι όμως σκάνδαλο αυτό που συμβαίνει στη Βουλή επανειλημμένα. Το γεγονός ότι για αυτό το ζήτημα, π.χ. που έχει αυτή την και τον διεθνή αντίκτυπο και όλη αυτή την αρθογραφία και όλες αυτές τις πληροφορίες. Τέσσερις φορές δεν έχει εμφανιστεί ο Πρωθυπουργός να απαντήσει σε ερωτήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι κοινοβουλευτικό σκάνδαλο, παράδειγμα. Και γίνονται με έναν τέτοιο τρόπο αυτές τις προσπάθειες συγκάλυψης, ώστε να πει ο άλλος, να λέει μετά, κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών ο Λαβράνος, τι ζόρι τραβάτε. Για να πρέπει να του πει, όπως έκανε ο Χατζηνικολάου στο Μητσοτάκη, ότι δεν κατέθεσε. Παιδιά, έστειλε γραπτές απαντήσεις. Έκθεση ιδεών έστειλε ο άνθρωπος. Δεν εμφανίστηκε με Zoom. Γίνονται με έναν τέτοιο τρόπο, πολύ διακριτικό, ώστε νομίζω να μην περνάει στον κόσμο το μέγεθος της συγκάλυψης, αλλά παράλληλα να είναι και ουσιαστικό. Τι να κάνει η Νέα Δημοκρατία, να πει κλείνω την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας? Όχι, δεν τη συγκαλώ. Υποχρεώνεται να την καλέσει και μετά διακριτικά συγκαλύπτει και προσπαθεί να θωρακιστεί από την πιθανότητα να βγουν περισσότερα. Συν ότι αντικαθιστά μέλη της ομάδας της επιτροπές. Τώρα αυτό είπαμε είναι τυχαίο, είναι στατιστικό σφάλμα και δεν ξέρω εγώ τι. Τρία. Έχει και άλλες αλλαγές. Μπορείς τώρα να πάει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να προεδρεύει της επιτροπής. Και να εξετάσει τον ανεψιό του. Πολύ ωραίο θα είναι αυτό. Καθόλου νεποτιστικό. Μην μιλάς για παπάκια μπάνιου και εσύ μεσημεριάτικα και με κολλάζεις. Τώρα θα μάθουμε, ναι. Ναι, εντάξει. είναι ανήθικο να τρώω γλυκά όταν, όταν κοιμούνται οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, ναι, θέλουμε να πούμε, υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή πρέπει να είναι από τις πιο σκληρές που έχουμε. Θάνο. Να περάσουμε σε επόμενο θέμα. Διάλειμμα δεν θα κάνουμε, παρά 10. Είναι παρά 10. Διάλειμμα, παιδιά. Σερί, σήμερα μόνο κουπανιά, έτσι. Πάρτε το, αν ακούτε από το κινητό, πάρτε το μαζί αν θέλετε να κάνετε τσίσα. Μην βγείτε σε τηλεφωνική γραμμή όσο το κάνετε αυτό. Οκ. Αρέσουν αυτές οι συμβουλές. Όχι, παιδιά, εμείς είμαστε εδώ πέρα. Ό,τι θέλετε θα σας καθοδηγούμε. Θα είναι μια, ένα πλήρες σχέδιο ζωής. Καταλάβατε, αυτό θέλουμε. Mm. Αυτή είναι η στόχευση στη φάρμα των ζώων. Λοιπόν, Θάνο, να πούμε για τους νοσοκομιακούς ή για την εκένωση κατάληψης. Και τα δύο θα τα προλάβουμε. Μάλιστα. Πριν από αυτό όμως, επειδή το αναφέρει ο Γιάννης στα σχόλια, λέει: προχθές βγήκατε στους δρόμους και ρωτούσατε τον κόσμο. Κάντε το ίδιο με την ερώτηση. Θέλετε να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Τι εννοεί ο Γιάννης, λοιπόν? Βγήκανε ξανά στους δρόμους η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυεμπάρδη. Και ουσιαστικά είναι το part 2 του περσινού ρεπορτάζ, όπου ρωτούσαν γυναίκες για περιστατικά κακοποίησης που έχουν υποστεί. Το οποίο παίξαμε και την Παρασκευή ένα μικρό απόσπασμα στην εκπομπή. Οπότε το part 2 έχει τις απόψεις ανδρών για το πώς συμπεριφέρονται στις κοπέλες τους κυρίως, με απλές ερωτήσεις και διάφορες απαντήσεις. Ένα ευρύ φάσμα απαντήσεων. Από το μπορεί να φοράει ό,τι θέλει, δεν με ενοχλεί αν είναι μικρή φούστα, δεν θα κρίνω το πώς δίνεται, την καλή απάντηση κατά την άποψή μας ταπεινή, μέχρι το ότι είναι δικό μου, είναι δικό μου. Ας πούμε ότι δεν θέλουν να βλέπουν έτσι προκλητικά δημένη την κοπέλα του άλλου, γιατί είναι δικιά του. Τώρα θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Μήπως έχει παρεξηγηθεί αυτή η φράση? Μήπως ο άλλος εννοεί ότι του φοράει τα φουστάνια του η κοπέλα του και γι' αυτό? Γιατί είναι κάτι που εγώ πάλι το κατακρίνω, όταν κανείς έχει πολύ έντονα στοιχεία ιδιοκτησίας και μη μου πάρουν το φουστάνι μου και μη μου πάρουν τη φούστα μου. Αλλά μήπως αυτό εννοούσε? Ότι ό,τι είναι δικό μου είναι δικό μου, δεν θέλω να μου φοράει τις ζαρτιέρες, το φουστάνι, τη φούστα μου, η κοπέλα μου. Δεν μου δημιουργήθηκε το ίδιο συμπέρασμα, Κωνσταντίνη. Τέλος πάντων, εγώ το λέω για να έχουμε καλύψει όλα τα ενδεχόμενα, να μην αδικήσουμε έναν συνάνθρωπό μας χωρίς να το θέλουμε. Αν αυτό εννοούσε πάντως, μην είσαι καρμύρης, να τα μοιράζεσαι. Να μοιράζεσαι τη φούστα σου με την κοπέλα σου, δεν είναι τόσο δύσκολο, δεν θα πάθει τίποτα. Υποχρέωσή της είναι βέβαια να την προσέξει. Να την επιστρέψει πλημμένη, ξέρω εγώ, να μην την. Αυτό. Ναι, να το δείτε. Έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις. Και έχει και ένα ενδιαφέρον το πώς μερικές φορές είναι ο άλλος που στην αρχή το παίζει πολύ άνετος, δεν έχει πρόβλημα. Όσο είναι γενικές, πολλοί δεν έχουν πρόβλημα. Ακριβώς. Αυτό είναι το ενδιαφέρον που νομίζω έχουν κάνει η Νεκταρία και η Γογό. Ότι ξεκινάνε γενικά στην αρχή, δεν προσπαθούν να εκμεύσουν κάποια απάντηση και μετά απλώς ρωτάνε για το ειδικό. Και εκεί πέρα λίγο άλλος καλώνει και βάζει ένα μικρό όριο. Πέρα από το να πει την απόλυτη χοντράδα. Τέλος πάντων, υπήρχαν και καλές περιπτώσεις, για να μην πούμε μόνο τα αρνητικά, υπάρχουν και, και οι δύο στάσεις. Το βίντεο είναι στα σχόλια. Λοιπόν, απεργία νοσοκομειακών γιατρών. Πάμε να δούμε την απεργία των νοσοκομειακών. Θυμάστε τους νοσοκομειακούς γιατρούς, εκείνοι με τις άσπρες ποδιές? Τους βλέπεις σε κάτι νοσοκομεία, έτσι, όχι πολλούς, σε κάθε νοσοκομείο. Βλέπεις έναν για 10 ασθενείς. Και ένας νοσοκόμος, μια νοσοκόμα, 2 για 10 ασθενείς. Κάπου εκεί είναι η αναλογία. Λοιπόν, κάνουν απεργία ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Έχουν κάνει σειρά κινητοποιήσεων για αυτό το νομοσχέδιο. Έχουμε ασχοληθεί με αυτό το νομοσχέδιο. Έχουμε σχολιάσει, έχουμε μιλήσει για αυτό το νομοσχέδιο, για το πώς διαλύει το ΕΣΥ, για το πώς επιτρέπει σε γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν και ιδιωτικά ιατρία, για το πώς, όπως μας έλεγε μέλος της ΟΗΝΓΕ στο The Press Project, οι γιατροί θα βλέπουν τους ασθενείς μόνο στις τσέπες, τους κοιτάνε εκεί πέρα. Θάνο, να δείξουμε λίγο την κάρτα. Είναι μια ενημέρωση για την πορεία του COVID στην Ελλάδα. Και να σας θυμίσουμε γιατί τη δείχνουμε. Λέει ενημέρωση την πορεία του COVID-19 στην Ελλάδα 14 Νοεμβρίου με 20 Νοεμβρίου, 53.000 κρούσματα, 147 απώλειες. Θέλαμε να θυμίσουμε λίγο τον καιρό με τα παλαμάκια. Αυτό είναι τώρα. Μπράβο. Κόψτε το. Θέλω να το κόβεις λίγο πιο απότομα. Δηλαδή εκεί που παίζουν παλαμάκια, να κοπούν λίγο μαχαίρι. Μην αφήσεις το fade out. Παλαμά. Έτσι, μπράβο. Κόπηκαν απότομα. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα. Κόπηκαν απότομα τα παλαμάκια. Αυτό που γίνεται τώρα. Έβγαλε και μια ανακοίνωση το Μέρα 25 που το περιγράφει αυτό. Τι γίνεται. Την ώρα που κοιτάς εσύ κάτι άλλο, που είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάς υποκλοπές στην κυβωτό του κόσμου και λένε οι άλλοι, δεν είναι ωραία στιγμή τώρα για να διαλύσουμε τη δημόσια υγεία. Mm. Και αυτό δεν γίνεται κατά λάθος. Είναι μια τακτική. Ξαναλέγαμε ότι πολλές φορές αναφέρεται συνωμοσιολογικά ως κάτι που κατασκευάζει από το μηδέν η κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Αλλά ότι την ώρα που τα βλέμματα είναι στραμμένα αλλού, μπορεί να κάνει μια κίνηση η οποία θα ήταν υποκανονικές συνθήκες αντιδημοφιλής, αυτό είναι πιθανό. Η κυβέρνηση έχει πάντα έναν λόγο στο πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Είναι η υπάλληλοι της δημοσιογράφης. Όχι, πέρα από αυτό, πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό, δεν λέω μόνο αυτό. Επειδή έχει το νομοθετικό έργο, επειδή μπορεί να κάνει τις πρωτοβουλίες, επειδή θα κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός, θα κάνει ένα διάγγελμα ο Μητσοτάκης, έχει ένα λόγο στο πώς διαμορφώνεται η ατζέντα. Προφανώς όταν υπάρχει ανάδειξη των σκανδάλων στα οποία εμπλέκεται, δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο. Αυτό δεν αναιρεί το ότι προσπαθεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Και αυτό δεν γίνεται μόνο με χρηματοδότηση από διάφορες λίστες των ΜΜΕ κλπ. Γίνεται και με την ατζέντα. Προφανώς οι μηχανισμοί των επικοινωνιολόγων που υπάρχουν και των γραφείων τύπου και δεν ξέρω ότι δεν ελέγχουν μόνο το αν θα βγει ωραίος ο Μητσοτάκης στο διάγγελμα ή πώς θα κουνήσει τα χεράκια του ή τι βλέμμα θα πάρει κλπ. Που δεν κάνουν και καλή δουλειά σε αυτό. Ελέγχουν και το timing των ειδήσεων και όλα αυτά. Αυτό σε ένα γενικό σχόλιο το οποίο ταιριάζει σε πάρα πολλά ζητήματα, νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη. Οπότε τώρα, για να επιστρέψουμε στο θέμα, όντως είναι μια καλή ευκαιρία για να διαλύσει τη δημόσια υγεία. Ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει για τον COVID, ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει για τη δημόσια υγεία. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα, δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα, αλλά δεν μπορούμε να βλέπουμε την πραγματικότητα σύμφωνα με τα δικά μας γυαλιά. Ο κόσμος ασχολείται με άλλα πράγματα, όντως, ή με την ακρίβεια, με τις παρακολουθήσεις, με τα ελληνοτουρκικά, δεν ξέρω εγώ τι. Ή μια καλή περίοδος κάτω από το χαλί να περάσεις το νομοσχέδιο της διάλυσης του ΕΣΥ, το οποίο έχεις εξαγγείλει αμέσως με το που τελείωσε η πανδημία. Το έχεις εξαγγείλει και προεκλογικά. Σου τα χάλασε λίγο η πανδημία με το δημόσιο σύστημα υγείας, ΕΣΥ και αχ, τι ωραίο είναι το δημόσιο σύστημα υγείας. Και πόσο δεν ψήνονται οι κλινικάρχες να αναλάβουν τον COVID. Και τώρα προχωράει κανονικά το σχέδιο. Λοιπόν, κατηγορούν στην κυβέρνηση, να πούμε και τα αρνητικά. Δεν μ' αρέσει τώρα γιατροί να κατηγορούν την κυβέρνηση. Μορφωμένοι άνθρωποι. Δεν είναι ωραίο. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για 10% αύξηση του μισθού των νοσοκομιακών γιατρών αποδείχθηκαν ψεύτικες. Απίστευτο. Απίστευτο. Είναι αυτό ξέρεις που γιατί, λένε... ξέρεις γιατί αποδείχθηκαν ψεύτικες. Γιατί ανοίγει το στόμα του Μητσοτάκης. Πέρα από αυτό. Είπε νούμερο. Α. Είπε ποσοστό, 10%. Ξέρεις ότι είναι ψέμα. Ακούς λοιπόν νούμερα από Μητσοτάκη, γράψτε από εμάς. Αριθμός που λέει ο Μητσοτάκης είναι ψέμα. Ναι, 100%. Ρε, το είπε και για το μέλλον αυτό, θα το κάνει. Για τον επιμελητή Β, αύξηση 10% θα σήμαινε 1632 αντί για 1384. Με τις προτινόμενες ρυθμίσεις διαμορφώνεται στα 1558. Και για τις άλλες βαθμίδες, λέει, η αύξηση είναι από 59 ευρώ για τους ειδικευόμενους μέχρι 90 για τους συντονιστές, διευθυντές και διευθυντές. Από 1,96 την ημέρα. Μια χαρά. Λοιπόν, το ζήτημα είναι σε αυτά ότι υπάρχει ένα πλέγμα όπου πηγαίνει χέρι με χέρι η διάλυση της δημόσιας υγείας με την προώθηση των φίλων τους, όχι γενικώς και αορίστως του ιδιωτικού τομέα, η προώθηση των φιλικών προς εκείνους επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτά πάνε μαζί. Η διάλυση του δημόσιου τομέα εντωμεταξύ συμβαίνει μαζί με την προσπάθεια να κακοχαρακτηριστεί, να παρουσιαστεί σαν δυσλειτουργικός, πολυέξοδος κτλ. Αυτό γίνεται πάντα, πάντα το κάνουν. Η πανδημία ήταν μια περίεργη αντιστροφή αυτής της εικόνας, γιατί ξαφνικά καταλάβαμε όλοι ότι το αν θα ζήσουμε ή θα πεθάνουμε δεν εξαρτάται από τους ιδιώτες κλινικάρχες, mm-hmm. οι οποίοι σφύριζαν την περίοδο της πανδημίας ή κερδοσκοπούσαν. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι διαμορφώνεται μια εικόνα στην οποία αυτό έχει γίνει. Εκεί έχουμε καταλήξει. Δηλαδή ότι σιγά σιγά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, υποτίθεται στο όνομα της ελευθερίας της επιλογής, έτσι γίνονται αυτά. Σου λένε, θα έχεις την ελευθερία της επιλογής. Mm-hmm. Τι προτιμάς? Προτιμάς να είσαι σε μια πολύμηνη ομοιρία, σε μια λίστα αναμονής για να μπορέσεις να έχεις τελικά ιατρική περίθαλψη, ή προτιμάς την ελεύθερη επιλογή να πας να τα κουμπίσεις σαν ιδιώτη? Αυτό είναι ελευθερία επιλογής στον καπιταλισμό. Δεν είναι πλάκι σαν ιδιώτες, γιατί δεν μπορούσαν, καταλαβές. Ενώ τώρα με το νομοσχέδιο θα συνεργάζονται οι ιδιωτικές μονάδες υγείας με το ΕΣΥ. Δεν μπορούσαν, μια χαρά μπορούσαν. Δεν γούσταραν, εννοούμε. Ιρωνικά το είπα. Θα συνεργάζονται οι ιδιωτικές μονάδες υγείας με νοσοκομεία του ΕΣΥ. Θα αναλαμβάνουν εξετάσεις, πιθανώς. Θυμάστε μια δήλωση του Μητσοτάκη ότι δεν χρειάζεται να έχουμε αξονικούς τομογράφους και γιατί να μην πληρώνουμε για την υπηρεσία του αξονικού τομογράφου και να είναι κάπου αλλού αξονικός τομογράφος? Το θυμάστε αυτό? Αυτό θα γίνει πρακτικά. Δηλαδή θα είναι σαν την καθαριότητα αν μπουν ιδιώτες στο ΕΣΥ. Πώς είναι, αντί να έχεις καθαριστές, καθαρίστριες σε δημόσιες δομές, δίνεις την καθαριότητα σε έναν ιδιώτη και σου φέρνει αυτός καθαριστές, καθαρίστριες. Ναι, αλλά αυτός δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας του. Θέλει να βγάλει και αυτός το κατητής του. Όπου μπαίνουν οι ιδιώτες στον δημόσιο τομέα, λειτουργούν και ως μεσάζοντες. Βγάζουν μια προμήθεια, αντί να το κάνει το κράτος. Έτσι και εδώ. Ένα από τα προβλήματα είναι αυτό. Θάνο, πριν να κλείσουμε... Μεταξύ, διαβάζω... ας να πούμε και κατάληψη, γιατί... Να πούμε τώρα, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει. Πάμε να πούμε για την εκένωση της κατάληψης Mundo Nuevo. Εν τω μεταξύ, αυτό για να το κάνεις και να πιάσει, θέλει και ανάρτηση Θεοδωρικάκου. Έτσι δεν είναι, Θάνο? Ώστε να τονιστεί το επικοινωνιακό του πράγματος. Να πεις, παιδιά, παρακολουθήσεις? Ναι. Mm-hmm. Πίνα, δίψα, κρύο, ακρίβεια? Ναι. Mm-hmm. Αλλά εκενώσαμε μια κατάληψη. Κάτσε να δεις πώς το λέει, ρε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ψυχρή και ανάποδη. Άλλη μια κατάληψη απελευθερώθηκε, γιατί είναι μέσα στα δεσμά. Εκεί πέρα φωνάζει η κατάληψη. Ελευθερώστε με, Θεοδωρικάκο. Έλα, έλα να με σώσεις, Θεοδωρικάκο. Άλλος ένας χώρος αποδόθηκε στην κοινωνία. Ναι, γιατί στην κοινωνία είναι η έγνοια σας να τα αποδώσετε. Έχουν κενωθεί καμιά εικοσαριά καταλήψεις στην Αθήνα για τις οποίες πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Και αυτό έχει γίνει από το 19 και το 20. Αυτά τα κτίρια τι έχουν γίνει? Είναι όλα στην κοινωνία έχουν δοθεί. Είναι όλα φρακαρισμένα, μισοβάδες και λοιπά. Και δεν χρησιμοποιούνται για τίποτα. Δεν έχω υπόψη μου κάποιο κτίριο το οποίο να έχει παρουσιαστεί ως κάτι φοβερό. Και αν ήτανε, θα το έχει παρουσιάσει με τα βαΐων και κλάδων ο Κώστας Μπακογιάννης, ας πούμε. Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι ο τελευταίος που θα απέδιδε κάτι στην κοινωνία χωρίς να μασάει κάποιος ολιγάρχης. Σκεφτόμουν χθες, καθώς. Όταν αποδώσει το σόι, έφαγα ένα μουσείο. Έφαγα πόρτα στην παιδική χαρά του. Ένα μουσείο με ΕΣΠΑ. Το όνειρο που είχε κάνει στη Στερεά Ελλάδα. Άγια σου. Ναι. Άγια σου. Και το σπίτι του πατέρα του. Αυτά είναι. Το όνειρο του εντερπρενέρ. ΕΣΠΑ για την οικογένειά μου. Για μουσείο για την οικογένειά μου. ΕΣΠΑ. Αυτά είναι. Πέρο. Φρόιντ και Κίμον Κουλούρης μαζί. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρετε πόσο πολύ σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ήτανε από τις καλύτερες εκπομπές που έχουμε κάνει ποτέ. Νιώσαμε τη ζεστασιά, την αγάπη του κόσμου, την τσιφουτιά, την τσιγκουνιά. Δεν βάλατε ούτε ένα ευρώ. Βάλανε, σταμάτα. Απλά μιλούσες, έλεγες για τα παπάκια στο μπάνιο σου. Εκεί βάλανε. Ναι, νομίζω. Ο Γιώργος και ο Πολυχρόνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, να τα λέτε αυτά. Άμα είστε του παπακιού, θα παίζουμε με παπάκι. Δεν υπάρχει. Θα το τραγουδήσουμε κιόλας. Πρέπει να μας λέτε τι θέλετε και εμείς είμαστε εδώ για να ικανοποιούμε τις επιθυμίες σας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήτανε η φάρμα των ζώων. Παράει με τον Bitholics που στέλνει και το μήνυμα «Γεωργία, σ' αγαπώ τρελά». Αμάρε, πούντος. Γεωργία. Πούντος. Τώρα εμφανίστηκε. Για το κλείσιμο. Λέμε εμείς και ο άλλος εκεί τη Γεωργία σκέφτεται. Δεν σας πιάνω πουθενά. Έλα ρε Γεωργία, μας έχεις κάνει τώρα, μας έχεις διαλύσει 5 εκπομπές. Λοιπόν, τέλος πάντων, παντρευτείτε να τελειώνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς σας αγαπάμε. Να ξανάρθετε. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Αύριο πάλι εδώ.